NPO Radio 1 met Frits Spits. Met het dagboek van Marloes Kuipers, leraar Nederlands. Joris Lintzen over zijn nieuwe album Raak. René Appel over de TNA van Hans Klok. Minderjarige asielzoekers zitten te lang in detentiecentra, erkent staatssecretaris Harbers. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal met Dorald Megens. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zitten te lang vast in afwachting van hun uitzetting. Vorig jaar zaten ze gemiddeld 21 dagen vast. En dat is 7 dagen langer dan mag, schrijft Harbers van Asielzaken aan de Tweede Kamer. Volgens hem wordt geprobeerd de gevangenschap van minderjarigen zo kort mogelijk te houden. Maar er staat tegenover dat het vertrek zorgvuldig moet worden georganiseerd, schrijft hij. Als voorbeeld noemt hij het regelen van goede opvang in het land waar de minderjarige naartoe wordt uitgezet. De bedenker en de hoogste baas van de postcode-loterij, Boudewijn Poelman, heeft via een constructie 20 miljoen euro aan goede doelengeld naar Feyenoord gedirigeerd. Dat meldt het platform Follow the Money na eigen onderzoek. Een van de journalisten die aan dat verhaal heeft gewerkt is Bram Logger, en die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Logger, dat goede doelengeld, dat is bij Feyenoord terechtgekomen, 20 miljoen. Hoe is dat gegaan? Ja, dat goede doelengeld dat is van Postcode Loterij naar Stichting Doen gegaan. En Stichting Doen is in 2011 een eigen energiebedrijf begonnen, dat heet Current. En in 2017 is Current Feyenoord gaan sponsoren. Current had eigenlijk op dat moment daar niet echt het geld voor. De experts zagen dat ook al niet helemaal zitten en de klanten waren er eigenlijk ook boos over. En wij ontdekten dat ook het management van Current zelf daar eigenlijk niet zoveel fiducie in had. Maar dat Boudewijn Poelman daar druk op heeft uitgeoefend om dat toch te doen. Ja, en dat is niet toegestaan? Nee, zeker. Nee, die Goede Doelenloterij, dat is natuurlijk een formidabele geldmachine. Voor de goede doelen, waar ook hele goede dingen overigens mee gedaan worden natuurlijk. Maar het bestaat alleen dankzij de loterijvergunning van de overheid. En daar zitten voorwaarden aan. En één daarvan is natuurlijk dat belangenverstrengeling van de directie van de loterij. Dat niet de bedoeling is. Hmm. Maar het komt erop neer dat Current geld kon krijgen van de Goede Doelen loterij. Op voorwaarde dat ze zouden toestemmen met shirtsponsor te worden van Feyenoord. Dat is in het korte verhaal. Nee, zo ging het niet helemaal hoor. Het is, Current was een energiebedrijf wat is opgericht door Stichting Doen. En pas in een latere fase. Current heeft echt nooit echt winst gemaakt. Het heeft altijd verlies geleden. En op een gegeven moment is besloten van dan gaan we Feyenoord sponsoren. Ja. En daar was de directie het eigenlijk niet mee eens, het management van het bedrijf. Ja. Maar uiteindelijk is daar toch druk op uitgeoefend om dat wel te doen. En dat is toen alsnog gebeurd. En die druk, door wie is die uitgeoefend? Volgens de klokkenluider die wij daarover gesproken hebben en wat we ook later bevestigd kregen, was dat door Boudewijn Poelman zelf. Oké. En die heeft ook weer belangen binnen Feyenoord. En daarom zegt u dat is met elkaar verbonden en dat is niet goed. Exact, ja, nee, klopt. Poelman is van hem is bekend dat hij een grote fan van Feyenoord is en dat hij ook daar financieel bij betrokken is. Dat is inderdaad niet de bedoeling volgens de loterijvergunning, die belangenverstrengeling. Heeft u hem nog om een reactie gevraagd? Ja, zeker. Nee, hij ontkent eigenlijk dat dit gebeurd is. Hij zegt dat hij geen rol speelde bij de totstandkoming van de sponsordeal. Dat is iets anders dan wat onze bronnen ons vertellen. Dus wellicht ligt hier nog een taak voor de kansspelautoriteit bijvoorbeeld om dat nog eens verder uit te zoeken. Want gaat u met dit verhaal naar de kansspelautoriteit? Ik weet niet wat onze taak is als journalisten, maar wij hebben de klokluiders gesproken die dit verhaal vonden dat het naar buiten gebracht moest worden. Ja. De kansspelautoriteit die reageerde ook wel geloof ik op berichten in de media. Dus. Ja, ja. En het verhaal is nu naar buiten gebracht. Ik dank u wel voor de uitleg. Bram Logger, goedemiddag. In Madrid is een man van 26 opgepakt. Die wordt ervan verdacht dat hij zijn moeder heeft vermoord en deels opgegeten. In zijn appartement vond de politie plastic bakjes met daarin resten van haar lichaam. Een vriend van de vrouw was naar de politie gestapt omdat hij haar al lang niet meer had gezien. In India is het aantal doden als gevolg van het drinken van giftige drank opgelopen tot 80. In het illegaal gebrouwen drankje zat methylalcohol, wat het centrale zenuwstelsel aantast. Dit weekend gaan veel mensen op wintersport en er komen er heel veel terug. In Frankrijk is het daarom Zwarte Zaterdag. Ook in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland worden lange files verwacht, zegt de ANWB. En de film Holmes & Watson heeft de twijfelachtige eer van het winnen van de meeste Razzies, de prijzen voor de slechtste film van het jaar. De Sherlock Holmes-parodie met Will Ferrell en John C. Reilly won de gouden framboos voor slechtste film, slechtste regie, slechtste mannelijke bijrol en slechtste nasmaak. Het NOS-journaal.

Frits Spits. Goedemiddag. Morgen worden de winnaars van de Oscars bekendgemaakt. De kans is groot dat de Oscar voor de beste film gaat naar de Mexicaanse rolprent Roma. Geheel in het Spaans gesproken. Het zou voor het eerst in de 91-jarige geschiedenis van de Oscars zijn dat een niet-Engelstalige film dat begeerde beeldje wint. Dat betekent dus dat je bijna kansloos bent als je een goede film maakt waarin geen Engels wordt gesproken. Taal is blijkbaar een barrière. En nu we dit weten, zou het dan verstandig zijn Nederlandse films voortaan maar Engelstalig te maken? Nee, natuurlijk niet. We moeten er ons maar bij neerleggen dat dat te veel gevraagd is voor de Nederlandse filmindustrie. En ach, zo'n Oscar in Nederland ondertitelen we die met een gouden kalf. Welkom in de Taalstaat. Van Lucky Fons de derde, van zijn nieuwe album Multimens. Dat is een zanger met een geheel eigen stijl. En dit appme geeft precies aan hoe WhatsApp ons leven kan beheersen. Het is een knappe tekst, vind ik. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Marloes Kuipers, lerares Nederlands met haar dagboek. Roos de Bruin van het taalloket van Onze Taal. Joris Lintzen over zijn album met Caramba, Raak. René Appel met de TNA van Hans Klok. Het woord van de week. Iedere week zijn we natuurlijk weer nieuwsgierig naar het woord van de week. Ton den Boon, laat ons niet langer in het ongewisse. Goedemiddag. Welk woord is het? Dat is het boze burgercomplex. En dat is een splinternieuw complex dat afgelopen weekend tijdens het congres van GroenLinks werd geïntroduceerd. En het staat voor een complex dat aan gewone, misschien een tikje conservatieve burgers wordt toegeschreven. En het komt erop neer dat ze boos worden en in verzet komen als ze geconfronteerd worden met politieke en maatschappelijke vernieuwingsbeweging die de samenleving radicaal in een hoog tempo dreigen te willen veranderen. Ja, en wat bedoelen ze precies? Bedoelen ze dat nou positief of negatief, dat boze burgercomplex? Nou, het wordt inderdaad negatief bedoeld. En daar sloeg afgelopen week de Telegraaf dan ook op aan. En daarom is het ook in het nieuws gekomen. De Telegraaf wond zich nogal op over de term. Vooral columnist Rob Hoogland die vond dat met boze burgercomplex het gewone volk, en hij zelf had het dan over het klootjesvolk, geframed of zelfs gepiepeld wordt door de vooruitstrevende elite. En hij heeft in zekere zin natuurlijk wel gelijk dat de kloof op deze manier, de kloof tussen het gewone volk en de politieke elite, dat die door zo'n woord wel een beetje verbreed en verdiept wordt. Ja. Zal het boze burgercomplex ingeburgerd raken in onze taal, wat denk je? Nou, laten we hopen van niet, maar het is wel een mooi woord. Dankzij die allitererende beest van boze burger. Ja. En boze burger is natuurlijk wel een echte uitdrukking aan het worden in het Nederlands. Dus in die zin zouden wel boze burgersamenstellingen kunnen gaan inburgeren in het Nederlands. Ja. Je kijkt dus op twee manieren naar woorden. Hè? Je kijkt naar wat ze betekenen, maar ook naar hoe ze zijn opgebouwd, hè? Ja, zeker. De schoonheid van een woord kan erg bijdragen aan de inburgering ervan. Je klinkt verliefd, Ton. Dankjewel. De meest veelzeggende quote van de week. Journalist Nikki Sterkenburger, we kennen haar ook uit de Digitaalstaat, heeft onderzoek verricht naar de motieven van radicaal en extreem rechtse activisten. Karl-Johan de Zwart van Spraakmakers, het programma waar ze gisteren te gast was, vroeg haar of er een band kon ontstaan tussen haar en die activisten. Ze zei ja, waarop Karl-Johan vroeg of dat dan niet gevaarlijk was. Het is wel in die zin, heb ik ook als journalist geleerd, een haai lacht altijd naar je. Veelzeggend. Een haai lacht altijd naar je. Een ervaringsfeit waar iedere journalist, maar die niet alleen, wat aan heeft. De meest nietszeggende quote van de week. Het lijkt toch het meest op een blunder van het kabinet. Uit de jongste cijfers blijkt dat de energierekening veel hoger uitvalt dan gedacht. Minister Wiebes leek er tegenover Jair Ferwerda van Jinek niet koud of warm van te worden. Iedereen weet uiteindelijk, ramingen, het is net als het weerbericht, je zit er gewoon af en toe naast. Ja, met dit antwoord, deze tochtvlaag door een open deur, schieten we natuurlijk niks op. De antwoorden zijn niet zeggend, de cijfers zijn niet zeggend, en wij zien met z'n allen de rekeningen die hoger zijn uitgevallen, en dat is dan weer, helaas, veelzeggend. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres, taalstaat@kro-ncrv.nl. Leo Becker wil graag weten waar de, naar zijn mening, verschrikkelijke uitdrukking stinkende best vandaan komt. Hij hoort Jan en Alleman deze uitdrukking gebruiken. De staatssecretaris moet gewoon zijn stinkende best doen in de Eerste Kamer. Maar alleen maar te zeggen, we doen ons stinkende best. Ik doe gewoon mijn stinkende best. Ik ben net zoals de andere jongens. Zijn stinkende best aan het doen? Omdat je niet je stinkende best doet. Volgens Leo Becker zal bedoeld worden, ik doe mijn uiterste best. Is stinkende best de overtreffende trap? Zo vraagt hij zich af. Onwaarschijnlijk constateert hij zelf, want uiterst is al het hoogst haalbare. Maar we hebben gelukkig Roos de Bruin van de taaladviesdienst van Onze Taal hier aanwezig. Dag Roos, goedemiddag. Waar komt dat stinkende best toch vandaan? Ja, de uitdrukking is ontstaan door de manier waarop we de zindelijkheidstraining van een klein kind aanpakken. Dus als een kindje zindelijk moet worden, dan zetten de ouders het op een potje. En daar gaat het dan zijn stinkende best doen. En als zo'n kleintje iets op het potje heeft gedaan, dan is iedereen blij. En dan wordt het kindje ook erg geprezen. Dat het allemaal niet zo prettig ruikt, dat doet er even niet toe. Je hebt je stinkende best gedaan, kon dus zo een uitdrukking komt daar vandaan. Is het al een oude uitdrukking? Gebruiken we deze uitdrukking al heel lang? Nee, hè, dus als je kijkt naar hoe lang uitdrukkingen doorgaan zijn, is het zelfs een heel jonge uitdrukking. Het is een uitdrukking uit de 20e eeuw. En Van Dalen nam hem voor het eerst op in de druk uit 1961. Dus het is eigenlijk een jonge uitdrukking zelfs. Ja, ja, maar ik denk aan, hij doet zijn stinkende best absoluut niet aan een klein jongetje dat op een potje zit zijn best te doen. Nee, Het betekent gewoon, ik doe me heel erg mijn best. Ja, dus wat is er dan gebeurd met dat stinkend? Hè? Dat was eerst gewoon, hè, het ruikt vies. Toen werd het een figuurlijk gebruikt negatief woord, stinkende leugens, verraderlijke leugens, verachtelijke leugens. En toen werd het nog verder afgevlakt in de betekenis heel erg. He, dus alleen maar een soort versterking. En dat is ook al heel lang geleden gebeurd. Dus ik vond al een citaat uit het begin van de 18e eeuw van iemand die stinkend veel van zijn vrouw hield. Zo iemand werd zo omschreven. Dus het is eigenlijk, die betekenis is eigenlijk vervlakt. En dan wordt het, wat taalkundigen noemen, een intensiveerder. En daarmee wordt bedoeld, je geeft gewoon aan dat iets heel erg het geval is. Ja, en mag die meneer Becker zich nou ergeren? Begrijp je zijn ergernis? Ja, ik begrijp zijn ergernis wel. Hè. Dus wat hij dus vindt, is waarschijnlijk dat het misschien onsmakelijk is. Maar misschien ook een beetje overdreven. Hè, want je moet met die intensiveerders wel een beetje uitkijken. En je kunt niet telkens maar zeggen dat iets bizar is. Of absurd. Verliest het de kracht. Dan verliest het juist zijn kracht. Dan verliest het juist zijn zeggingskracht. Ja. En zijn uiterste best doen. Dat is eigenlijk een beetje vervlakt tot een vaste uitdrukking. En juist daarom zie je dat mensen er zo'n nieuw woord in gaan gooien. Om juist origineel te zijn. Ja. Maar ja, dan loop je een risico. Ja, in ieder geval voor meneer Becker. Hartelijk dank. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Goed, zin 14. Opdracht 1. Pingpong in de pingpongbal. Je krijgt deze week 2 testen. Weet je hoe je de persoonsvorm vindt? Schrijf een dagboek over een week uit uw leven als leraar Nederlands. U wordt van harte uitgenodigd om het met ons te delen in de Taalstaat. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Elke week kijken we mee over de schouderen van een leraar Nederlands. We lezen mee in het dagboek dat de docenten voor ons bijhouden. We horen wat er in de les behandeld wordt, hoe er met de taal wordt omgegaan en op welke manier de leerkrachten, de leerlingen, de liefde voor het Nederlands bijbrengen. Dat is hard nodig, zo merkten we al aan het begin van het vorige uur. Afgelopen week hield Marloes Kuipers een dagboek voor ons bij. Ze is 30 jaar oud, docent Nederlands aan de onderbouw van het Pax Christi College in Druten. Dat ligt tussen Nijmegen en Ede, voor degenen die het niet weten. Allebei haar ouders, haar oom en haar opa waren al leraar Nederlands, dus ze heeft het niet van een vreemde. Dag Marloes, van harte welkom in de Taalstaat. Dankjewel. Hoe lang ben je al docent Nederlands? Pas 3 jaar, eigenlijk. Pas drie jaar. Ja, zo voelt dat. Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook wel al 3 jaar. Want het voelt alsof ik nooit iets anders heb gedaan. Maandag. We gaan naar maandag. Lees voor wat je hebt opgeschreven. Maandag is meteen een volle dag. VWO 3 is bezig met hun presentaties over het taalkundig onderzoek dat ze hebben gedaan. Ontdekken dat Nederlands meer is dan dat vak op school waar je spelling, grammatica en lezen krijgt, dat is het doel van de opdracht. Taalkundige onderwerpen als hoe beïnvloedt nieuwe media de Nederlandse spreektaal en hoe past ons brein zich aan de verschillende uitspraak van woorden aan, komen voorbij. Ja, dat is heel interessant, maar wat wil je ermee bereiken met die vragen? Dus hoe beïnvloeden nieuwe media de Nederlandse spreektaal bijvoorbeeld? Dat zijn vragen die ze zelf gaan opzoeken. Wij willen graag dat leerlingen gaan beseffen dat het niet alleen dat stomme vak waar je alleen maar grammatica en spelling leert is, maar dat Nederlands zoveel meer is dan dat. En ze gaan dan zelf een taalkundig onderzoek doen. En daarbij zijn onderwerpen grammatica, spelling en begrijpend lezen verboden. Dus het moet echt iets anders zijn. En dan gaan ze zoeken op internet en dan komen ze zelf met dit soort vragen. En voor mij is dat wel interessant, omdat ik merk dat de spreektaal van jongeren heel snel verandert. Zeker nu met YouTube en de influencers en de nieuwe Nederlandse hip-hop muziek. Ja. Dat merk jij ook in de klas in Druten. Ja, heel erg. Ja? Ze praten anders, kun je ze nog wel verstaan? Of, Soms niet. Soms voel ik me dan opeens al heel oud. En, wat zeggen ze dan tegen jou bijvoorbeeld? Ja, je hoort vissa en vlakka en dat soort woorden komen regelmatig voorbij. En ja, ik probeer wel een beetje op de hoogte te blijven, maar dat gaat bij hun toch een stuk sneller. Ja. Omdat dat veel op YouTube en in hun muziek langskomt. Ja, ja. Dus je leert er zelf ook nog een hoop van? Zeker. Dinsdag. Je stond die dag onder andere voor een tweede klas. Wat heb je opgeschreven? Ja, deze week is het in Nederland toevallig de week van het kort verhaal. Samen met mijn tweede klasse ben ik bezig een bundel korte verhalen te vormen. De opdracht luidde: schrijf in een groepje van 4 à 5 leerlingen een korte thriller. Het verhaal moet tussen de 3000 en 4000 woorden zijn. Alles mag en alles kan als het maar een thriller is en in goed Nederlands geschreven. Al snel leverde dit de wildste ideeën en de gruwelijkste traferelen op en ieder groepje ging enthousiast aan de slag. De resultaten zijn verbluffend goed en hier en daar zie je kleine schrijvers in leerlingen die langzaam opbloeien. Ja, wat mooi. Ja. Dus schrijven we hebben René Appel zometeen, een van de beroemdste thrillerschrijvers van Nederland. Dus hij krijgt opvolgers, begrijp ik. Ja, nou ja, het schrijven is meestal een reactie voor leerlingen. Oh, moeten we alweer schrijven? Saai. Ja, maar dit vinden ze natuurlijk en hartstikke mooi. Dit vonden ze heel leuk, ja. Ja, dus zo stimuleer je ze wel. We kunnen een stukje laten horen van werkelijk gruwelijk verhaal. Ja, daar komt het. 2 jaar geleden gebeurde het, maar de herinnering is als van gisteren. Ik sta naar beneden en zag de groep bedekt met bloed. Midden in die plas bloed lag hij. Zijn gezicht begon met paarse kleur. Ik kan me herinneren dat hij begon te kokhalzen en bloed gorgelend uit zijn mond naar boven kwam. Ineens stopte het en keek hij me aan. Ik kon niets anders doen dan terugstaren totdat zijn ogen glazig werden. Ja, je hebt het zelf opgenomen, dat is te horen, maar te leuk om niet uit te zenden. Nee, ja. En ik hoorde wel heel veel bloed, hè? Ja, nou, ze gingen dit verzinnen en ze moesten voor mij eerst een misdaad verzinnen en een dader, et cetera. Maar dat kwam zo snel en de meest gruwelijke dingen dat ik spontaan een beetje bang werd van mijn eigen leerlingen. Omdat ik dacht, oh jongens, jullie hebben hier al te goed over nagedacht. Maar je kreeg ze wel aan het schrijven. Zeker. Maar, en ja. dat is natuurlijk wat erachter ligt. Ja, en de belangrijkste opmerking die ik kreeg was halverwege de tweede les dat ze hiermee bezig waren. Van, oh, het is eigenlijk best leuk schrijven als je eenmaal bezig bent. En dat was precies naar waar ik op zoek was. We gaan naar woensdag. Op de woensdag stond je voor de jongste leerlingen van de school, klas 1. Ja. Laat horen. Nederland is de eerste paar maanden van het nieuwe jaar weer volledig in de bang van wie is de mol. Ook onder de leerlingen heerst het molvirus. Sinds vorig jaar probeer ik daar in de lessen Nederlands iets mee te doen. In mijn HAVO 1 en VWO 1 spelen we onze eigen wie is de mol. Waarom? Omdat het leuk is en omdat het kan. Natuurlijk moet het wel met het vak Nederlands te maken hebben. Mijn ervaring is dat het inbrengen van een spelelement de motivatie van leerlingen enorm kan verhogen en dat dit ten goede kan komen wat betreft hun resultaten. Ja, dus je laat ze een thriller schrijven en je speelt je laatste Wie is de Mol. Ja. Zeg jij, versiert die leerlingen gewoon. Wat voor manier heb je Wie is de Mol ingepast dan in je programma? Ik heb een klas van 30 en die heb ik verdeeld in 3 groepen. En per groep is er ook echt een mol. En die heb ik aangewezen door ze allemaal even met hun hoofd en de ogen dicht op tafel te laten liggen en rondjes te lopen. Okay. En dan iemand op de schouder te tikken. En wat moeten die groepen doen? Elke week zijn we bezig met een bepaald onderwerp. Dus afgelopen week waren we bezig met begrijpend lezen over informatieve teksten, hoofd- en bijzaken, de hoofdgedachten, kernzinnen. En dan de derde les van de week spelen we Wie is de Mol? En dat combineer ik dan een spelelement met, nou in dit geval moesten ze een tekst lezen en daar vragen over beantwoorden. En hoe meer vragen goed, hoe meer minuten voor deel 2, waarin ze een foto moesten omschrijven en een Duplo-bouwwerk na moesten bouwen. En dan zijn hoofdzaken natuurlijk heel belangrijk. Ja. En goede communicatie. Ja. En het doel uiteindelijk is dat ze dus hun geleerde kennis gaan toepassen. Maar wie is dan de mol? Ja, iemand in het dus groepje. Dus een van die leerlingen is de mol, dus ze moeten vragen beantwoorden. Ja. En is er één... Die saboteert. Dus die wat saboteert, er is die gebeurd. Geeft verkeerde antwoorden. Ja, en ook wat er is gebeurd is dat het halve bouwwerk op de grond viel. En de mol onder andere dook naar de grond om op te ruimen. En toen lag er nog één blokje. En ik wilde het nog zeggen. En toen dacht ik, oh nee, dat mag ik niet zeggen, want het is natuurlijk een actie. Luister even. Blauw. Blauw. Ja. En dan moet die rode, moet je bij het einde van die groene, maar dan aan de buitenkant. Nee. Aan de buitenkant, ja. Geweldig. We gaan naar donderdag. In je dagboek staat dat de donderdag eigenlijk je vrije dag is, maar dat je 7 weken per jaar 's middags wel op school bent voor het excellente programma. Lees verder. Ja. 32 leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen volgen 15 weken lang enkele modules bij ons op school. Dit zijn allemaal leerlingen die iets extra's aankunnen buiten het reguliere lesprogramma om. Ik verzorg de module Creatief Schrijven, waarin de leerlingen in tweetallen hun eigen sprookje gaan schrijven dat zich in de toekomst afspeelt. Dus niet er was eens, maar eens is er. Deze verhalen worden gebundeld in de Pax Sprookjesprokkelaar. Wat leuk. Ja. En wat kwam daar bijvoorbeeld uit? Ja, van alles. Ook daar kunnen ze hun creativiteit helemaal kwijt. Dus we hebben tijdreizigers en robots en magie. En mensen worden 250 jaar oud en hoeven niet meer te eten en te drinken. En wij hebben allerlei speciale krachten ontwikkeld. En ontzettend veel leuke dingen. Ja. We gaan naar vrijdag. Ga je gaan. Begrijpend lezen is soms een struikelblok voor leerlingen. Zo ook een van mijn beste leerlingen uit H2B. Vorig jaar haalde hij nooit lager dan een 7 op zijn rapport, maar dit jaar wil het nog niet zo lukken. Vandaag bespreken we de huiswerkopdrachten bij een lastige leestekst over normcore. Na het bespreken van het huiswerk staat hij bij mij aan het bureau. Mevrouw, ik vond deze tekst best wel een beetje moeilijk, komt er aarzelend uit. Ik vraag hem of hij de opdrachten moeilijk vond of de tekst zelf. De tekst en de opdrachten, mevrouw. Ik had bijna alles fout. Hoe moet dat nu straks met de toets? Ja, ja. Dat is een probleem. En dan staat zo'n kind bij je en wat doe je dan? Het belangrijkste is dat ik ze meteen gerust probeer te stellen. Want ik weet wat ze kunnen. En ik weet ook zeker bij deze leerling dat hij het kan. En soms ligt een tekstje ook gewoon niet zo. En ik heb gezegd, nou, laten we eens eerst kijken naar de vragen. En dan zijn we samen doorheen gelopen en heb ik hem tips gegeven hoe kun je het dan aanpakken om zo'n type vraag te beantwoorden. En dan merk je dat als je er samen doorheen loopt en hij wat tips meekrijgt, dat het toch al een stuk beter gaat. En dat hij dan ook meteen een stukje zelfverzekerder wordt. Je vindt ze wel leuk, hè, die leerlingen? Ja, ik vind ze, ja, ik vind ze heel leuk. Maar Loes Kuipers, aan het begin van het vorige uur hebben wij een gesprek gehad over de VU. De bachelorstudie is daar opgeheven. Wat zou je tegen alle jonge mensen willen zeggen die toch overwegen om Nederlands te gaan studeren? Is het leuk genoeg om voor de klas te staan? Het is zeker leuk genoeg om voor de klas te staan. Het is elke dag anders. En dat is geen quote, maar dat is echt oprecht waar. En je leert elke dag van elkaar. Dus ik leer niet alleen mijn leerlingen iets, maar ik leer zelf ook elke dag van mijn leerlingen. En dat is een ontzettend mooi gegeven. Ja. Ik vond het heel fijn dat je hier was. Ik hoop dat heel veel leraren in Nederland zich opgeven voor de dagboek. Dat doen ze gelukkig al in grote getalen. Blijft u dat doen, want het is het beste pleidooi voor een mooi vak. Zeker waar. taalstaat@kro-ncrv.nl. Ik alle tranen van je wang. Heus, de bomen zullen weer opnieuw ontluiken straks. Geloof me, zul je de sering weer ruiken. Kijk, je ziet al kleine knopjes. Het theaterprogramma van Simone Kleinsma uit 2008-2009, Songs from the Heart, zo heette dat, hele mooie liedjes, waaronder dit Stille Liefde, geschreven door Charles Aznavour, oorspronkelijke titel Mon Émouvant Amour. Ze vertaalt het zelf. Mooi lied over de gebarentaal. Loes Bakkini zouden wij vragen. Zouden wij bellen, maar helaas, we hebben een telefoonstoring. Mevrouw Bakkini, u wacht misschien op ons. We kunnen u niet bereiken. Jammer vinden wij dat u vergeet wordt. Grasduinen wil ik even heel hard op roepen. Dat iedereen dat nu weet, dat dat uw vergeet wordt was. En dat u daarvoor een adoptiebewijs heeft ontvangen. Blijf ze sturen, de vergeet worden. De storing zullen wij zo gauw mogelijk proberen op te heffen. Taalstaat@kro-ncrv.nl. De Taalstaat. Ooit begon als punker, in het Engels ook. Maar deze geboren Eindhovenaar, hij is 53 jaar nu, ontwikkelde zich tot vertolker van Midden-Amerikaans repertoire. Mexicaans, om precies te zijn. Met zijn groep Caramba toert hij door het land. Onlangs verscheen hun 8e album, Raak. Zanger van de groep is Joris Linssen, die we ook kennen als presentator en interviewer. Dag Joris, goedemiddag. Goedemiddag. Die muziek, die liedjes die je schrijft, is dat van alles wat je doet het allerbelangrijkste wat je doet? Nou, ik vind het heel fijn om mijn twee liefdes te combineren. Dus het maken van televisieinterviews en het zingen in een band en het optreden daarmee. En het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Zo. Want het gaat bij allebei om het raken van mensen. En bijvoorbeeld op Schiphol bij Hello Goodbye probeer ik mensen op het podium te plaatsen, zodat ze boven zichzelf uitstijgen en het interview van hun leven geven. En daarmee probeer ik mensen te raken. En in het theater sta ik zelf letterlijk in de spotlights. En kan ik dus ook mijn geldingsdrang kwijt. Twee zijden van één medaille. Je liefde voor deze muziek is ontstaan toen je als student geschiedenis voor je eindscriptie in Mexico stad verbleef. Mm. En toen bezocht je het Plas de Garibaldi. Neem ons daarmee naartoe. Wat zien we dan? Het Plaza Garibaldi is een heel vuig plein, waar een beetje uitglijdt over de plakken uitwerpselen van de avond daarvoor. Waar allemaal muzikanten komen optreden in prachtige pakken met glinsterende broekranden. En die pakken staan stijf van de ingedroogde tequila. Ze bezingen het leven vanuit een enorm zelfmedelijden. Het is allemaal heel lyrisch. En de Mexicaanse zangers die doen dat prachtig in hun eigen taal. Zij zingen acterend. En dat is iets waar ik heel erg veel van houd. Dus zij beelden eigenlijk uit, als ze dus zingen bijvoorbeeld over een bloem die lekker kan ruiken, dan zie je die hand naar de lucht gaan en een bloem uitbeelden. En dan brengen ze die hand naar hun neus en dan zie je ze, terwijl ze zingen, dat ze ruiken aan die bloem. En zo acteren zij alles als een soort En dat doe jij dus ook? Dat doe jij ook dus als jij optreedt? Ja, eigenlijk dat wel. Dat probeer je ook. Want ik zag gisteren beelden van dat concert dat bij de grens van Venezuela wordt gegeven. Ja. En daar zag ik ook even kort een groep in die inderdaad veel gebaren maakt. Ja, ik vind dat het aantrekkelijke aan de Latijns-Amerikaanse muziek, dat die heel erg uitbundig en heel erg beeldend is. Hè. Dus de teksten zijn heel bloemrijk, maar ook de voordracht is ongegeneerd. En dat is heerlijk. En ik kan dus, laten we zeggen, op Schiphol ben ik heel dienstbaar, zal ik zeggen. Een luisterend oor. En op het podium kan ik dus helemaal mijzelf uitvouwen. Als muzikant ongegeneerd tekeer gaan. Ik ben de schaamte geheel voorbij. Ja, mooi, Joris. Je had het over de teksten, bloemrijke teksten. Dit 8e album, is dat je beste album, vind je zelf tot nu toe? Of zeg je dat altijd van je laatste album? Nou, kijk, als het goed is en het is goed, dan denk je bij ieder album, dit is het beste en hoe kom ik hier ooit nog overheen? Dat denken we ook bij iedere theatershow. Gelukkig lukt het iedere keer weer om het beter te maken. Dus ik ben het helemaal met je eens. Dit is ons beste album. Ja. Ik denk ook dat dat komt omdat wij toch steeds meer bedreven zijn geraakt in de loop van de 20 jaren dat we al samen zijn en die 8 cd's die we gemaakt hebben, naar de kern gaan. En dat is dus mooie, bloemrijke, verzorgde teksten, niet te ingewikkeld. We gaan luisteren. En mooie muziek. We gaan luisteren. Hoe jouw hand de mijne raakte, heel toevallig maar toch bedoeld. Hoe mijn hart kraakte, ik had nog nooit zoiets gevoeld. En dat ik nu naast jou ontwaak, waarvan ik buiten zinnen raak. Wat vind ik dit mooi. En dus ook die begeleiding, dat is een viool, hoor ik? Of een accordeon? Tessa Zouterdijk, accordeon. Marcel van der Schot speelt bij ons accordeon. Ja, en die speelt echt met zijn hart. Dat is prachtig. Ja, de weemoed klinkt door in de klank van de... Van die Latijns-Amerikaanse muziek. Maar die hebben we dus ons helemaal eigen gemaakt. Dat is gewoon een eigen nummer, hebben we zelf geschreven. Ja, maar over de tekst, simpele woorden, simpele beelden eigenlijk. Ik vind het wel een leuk taalspelletje eigenlijk. Want ik probeer dan dus, het nummer heet Raak. En dan zeg ik van, waarvan ik buiten zinnen raak. Dan gebruik je het woord raak op een andere manier. Ja. Vervolgens zing ik Raak me met je ogen. Dat is natuurlijk eigenlijk al, daar kan je heel lang over nadenken, over die zin. Zoer zand voorbij de zee hoort. Utrecht bij het Domplein. Twee zielen, één gedachte. Wij moeten samen zijn. Ik denk dat mijn liefde zo groot is. Jij hoort zo bij mij. Zoals de bloem hoort bij de lotus. En de honing bij de bij. Wie is die vrouwenstem? Dat is Jam van Dijk, onze percussioniste zangeres. Zij zat vroeger in de meidengroep Treble. En ik denk dat zij misschien ook wel de oorzaak ervan is dat dit laatste album speelt best een belangrijke rol, hè? Ze speelt een hele grote rol. Wij zijn ook alle vijf. We zijn echt vijf amigos. Het is niet Joris met een bandje. Nee, wij zijn met z'n vijven. Amigos. Ja, zeker. En ook in onze theatershow vertellen we alle vijf een heel persoonlijk verhaal met een lied wat daarbij hoort. En dit is het liedje van Jam. Ik heb dat voor haar vertaald. Het is een bewerking van Para Que Sepas van Juan Luis Guerra. Ja. En dat zingt zij, zij is opgegroeid op Curaçao... en zij zingt dat voor haar zoontje van een half jaar nu. Aha. Je kiest voor vergelijkingen in deze tekst. Hè? Zoals de bloem hoort bij de lotus en de honing bij de bij. Wat is het effect van zo'n vergelijking? Nou, dat zijn echt van die typische Latijns-Amerikaanse bloemrijke voorbeelden eigenlijk. Hè? Dus zij gebruiken deze metaforen heel graag. En ik vind het ook mooi. Ik vind bij de meeste Nederlandstalige muziek die ik hoor, zeker in het populaire genre, is het allemaal zo recht door zee meteen. Bam, ik hou van jou, blijf je trouw. En dit is natuurlijk veel mooier. Ik hoor bij jou zoals de bloem bij de lotus. En ik hoor bij jou zoals de Dom bij Utrecht. Ja. En dat was oorspronkelijk natuurlijk een Spaanstalig lied. En daar ging het over Parijs en over, ik weet niet meer precies, Madrid en zo. En ik heb dat natuurlijk naar Nederland omtaald eigenlijk. Joris Lins zingt Ramse Shaffi. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met een ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen en kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, het houdt de zaak in evenwicht. Tekst van Herman Pieter de Boer, verheerlijking van het bestaan van de alleengaander. Ja, herken je jezelf daarin? Nou, dit is natuurlijk... tweede Nederlandse volkslied eigenlijk. Omdat er ook heel erg bij zit van dat laat me. Hè, dat eigenwijze wat we allemaal hebben. Dat herken ik ook zeker bij mezelf. Het is overigens in onze theatershow is het liedje van onze bassist Erik van Loo. Die vertelt over zijn dementerende moeder. En als je dat vanuit die optiek beluistert. Dan lijkt dat lied ook wel daarover te gaan. Een heel andere betekenis. Dat is wat de Passion voortdurend doet. Hè, om liedjes in een andere context te plaatsen. Ik wil dit nog even per se met je bespreken. Wou dat ik er weer was. Ons vervallen huisje aan de plas. Waar ik leerde hoe snel de willen groeit. En dat die elk jaar opnieuw weer bloeit. In de winter bij de venen knipte ik de wilgen tenen. Zo knotte ik alle bomen, zodat er nieuw leven in kon komen. We gaan het zo helemaal draaien. Wat is het verhaal achter wilgen, want zo heet het? Ja, ik heb dit liedje eigenlijk... voor mij is het een troostrijk liedje voor mijn moeder. Mijn moeder is onlangs weduwe geworden. Haar vriend, waar ze 35 jaar mee was, Louis, die is gestorven. En Zij voelt zich eigenlijk een beetje geamputeerd. Je bent natuurlijk een twee-eenheid en opeens is de helft afgesneden. En daar heeft ze heel veel verdriet van, natuurlijk. En ik probeer haar met dit lied te troosten om te zeggen van, denk aan de wilgen bij ons huisje. We hebben zo'n huisje op de Wilgenplas. En die knotwilgen, die zien er niet uit. Daar lijkt alle leven uit. Maar in de lente zie je zo'n geknotte wilg opeens weer. Langzaam zie je de takjes ontspruiten. En in de zomer staat hij weer in bloei. En zo heb ik tegen mijn lieve moeder gezegd, hou je vast aan dat beeld. Goed dat je hier was. Wou dat ik er weer was. Ons vervallen huisje aan de plas, waar ik leerde hoe snel de wille groeit en dat die elk jaar opnieuw weer bloeit. In de winter bij de venen knipte ik de wilgetenen. Zo knotte ik alle bomen, zodat er nieuw leven in kon komen. Zo maakten mijn wilgen een cyclus, elk jaar hetzelfde spel. Nu ben ik zelf. Te pakken. Ik ben al mijn bladeren kwijt. Als een treurwillig sta ik te verzakken. En in mijn hart klopt de wintertijd. Zal ik zijn als deze bomen? Komt al wat ik verloor weer terug? Zal met de lente de kracht weer komen? In ons vervallen huisje aan het ven, waar ik leerde hoe snel de wille groeit en dat die elk jaar opnieuw weer bloeit. Zo maakten mijn wilgen een cyclus, elk jaar hetzelfde spel. Nu ben ik zelf kapot van verdriet. Joris Lintzen en Caramba. Ja, ik ben hier echt heel diep van onder de indruk. Het album heet Raak. Vanavond zijn ze te zien in Barendrecht. TNA van een BN'er. René Appel. Het was een bijzondere week voor illusionist Hans Klok. Niet alleen werd hij gisteren 50 jaar. Dinsdag werd hij onderscheiden als officier in de Orde van Oranje-Nassau. Mooie aanleiding voor een TNA moet taalwetenschapper en schrijver René Appel hebben gedacht. Zeker, René. Ja, zo ben jij wel. Over een paar maanden vertrekt hij voor 10 jaar naar Las Vegas. Goed om hem nu nog even te horen. Dat vind ik trouwens wel, want ik denk, bestaat mijn beroep nog over 200 jaar? Met internet, zoveel dingen worden uitgelegd. Ja, jammer is dat. Het voordeel is wel dat we meer waardering krijgen voor de uitvoering. Omdat mensen niet meer zo makkelijk voor de gek te houden zijn, hebben ze wel meer respect van hoe je het brengt en wat je doet. Dat was in RTL Late Night in 2016. Wat kun je over dit eerste fragment vertellen, René? Hij is een levendige verteller. Op het toneel houdt hij eigenlijk zijn mond dicht, over het algemeen, voor zover ik weet. Dus nee, je hebt er nooit zien optreden? Ik ben nooit bij zijn optreden geweest, maar ik heb er flink wat van gezien op de televisie ondertussen. Ik kan bepaalde acts ondertussen dromen. Niet nadoen, in ieder geval, maar wel dromen. Maar als ik jou even niet hoor, dan ben je verdwenen, heeft Klok dat gedaan. Dan ben ik verdwenen, ja, okay. Absoluut. Maar hij is een goede, duidelijke prater, levendig ook. Hij spreekt min of meer standaard Nederlands, kan je zeggen. Ja, een goede gast voor praatprogramma's. Ja, het is altijd spektakel. Het is altijd prachtig om naar te kijken. En buiten het feit dat ik natuurlijk optreed, dat is mijn show, de Hans Klok Show met Onbegrijpelijke Illusies, heb ik ook nog vier gasten, namelijk internationaal bekroonde circus acts, die in de hele wereld, ook in Las Vegas, hebben opgetreden. Die mensen zijn gisteren allemaal ingevlogen. Die staan, dus ik ben trots om die aan mijn publiek te mogen presenteren. Het is ook circus. En wie zijn dat? Was in 2012, in Tijd voor Max. Wat doet hij hier? Hij is een vlotte prater, maar ook een handige prater. Want in Tijd voor Max krijgt hij het podium. Ja. En een onvervalst reclamepraatje voor zijn nieuwe show. En ook het vocabulaire daarbij past. Hè? Het is altijd spektakel, zeg je dan. En het is de Hans Klok Show. Maar ook, ik ben trots om hem in publiek te mogen presenteren. Helemaal het jargon. Je ziet het bijna op een affiche staan. Het staat bijna op een affiche. Een levende, pratend affiche. Dan word je ook een beetje recalcitrant. Ik denk, ja. Ik ga er helemaal niet op reageren. Nee. Weet je, dan denk je echt, krijg de scheid. Wie denken jullie wel niet dat je zijn? Het is maar een mening van iemand. Zo is het ook. En het is niet aan mij. Ik praat zelf ook met een accent. Noord-Holland, straks in Amerika. Het lijkt een mega-accent. Bij 100% NL kwam hij terug op een uitspraak die hij deed over Ilse de Lange. Hij vond het raar dat ze na al die jaren nog steeds met een Twents accent praat. Wat vind jij van de manier waarop hij daar nu zelf over praat? Ja, ik heb dat hele stuk afgehandeld en doe dat behoorlijk relativerend. Want het namelijk alleen gezegd, ze heeft een raar accent. Dat is al vreemd natuurlijk. Ze heeft een Twents accent. Waarom het nou raar is, is een beetje... Dat is op zich een beetje raar misschien. Nou, zo Twents is het nou toch ook weer niet? Je hoort het een beetje. Maar dat werd op internet geretweet en zo, dat Hans Klok Ilse de Lange raar vond. Zo werkt zoiets. Het wordt steeds erger gemaakt. We gaan Twitter niet heel serieus nemen. Nee. Hij relativeert het een beetje. Ja. Maar hij zegt iets wel dat hij zelf Noord-Hollands spreekt. Ik spreek zelf ook Noord-Hollands. Nou, dat hoor je nauwelijks. Hij zegt nou, dat moet je niet zeggen. Nee, hij zegt zelf wel, krijg de scheid, zegt hij in het begin. Is dat Noord-Hollands? Nee, dat is helemaal. Als je Noord-Hollands doet, dan zeg je krijg de scheiterij. Zeg je dan? Dat is Noord-Hollands. Ja, in ieder geval het Noord-Hollands, zoals ik het ken, er zit ook weer allerlei variatie in natuurlijk. Ik kom uit West-Friesland, een deel van Noord-Holland, daar kent men dat. En buiten het feit dat ik natuurlijk optreed, dat is mijn show, de Hans Klok Show. Het zijn onder andere Julia uit Rusland. Ja, weer uit de Tijd voor Max-uitzending, diezelfde. Wat valt je op? Hier had ik dus wel een paar Noord-Hollandse elementjes uit. Hè? Het feit dat ik zelf optreed, het feit. En het zijn onder andere Julia uit Rusland. En dat kan dus een Noord-Hollands element zijn. Het kan ook het Polder-Nederlands zijn, zoals het wel genoemd wordt. Ja. Waarbij de E een I aan het worden is. Hè? Ja, ja. Blijf jij bij mij. Ja, dat hoor je steeds meer. Dat hoor je steeds meer. Jan Stroop heeft die term Polder-Nederlands gemunt. En je hoort het veel. Ja, ja. Proost. Proost op de grote verhuizing. Ja, zeker. Ja. Ja. En dan komen ze elkaar weer tegen in het hiernamaals. En dan blijkt het daar helemaal niet zo vredig te zijn. En ik was zeer vereerd. Ik heb hem bij me. Dit is dus... Ja, ik vind het echt... Ik had het zo niet verwacht. Twee stukjes aan elkaar. Dat laatste ging over de onderscheiding die hij deze week kreeg. Waarom die twee aan elkaar geplakt? Omdat het zijn zegt, hè? Hij spreekt niet met een Noord-Hollands accent, maar regelmatig met een licht Amsterdamse accent te zijn. En zo vredig, vredig zegt hij ook niet. Met een vredig, F. Vredig met een F. Dus een stemloze en niet een stemhebbende V. En zeer is zo. Ik had het zo niet verwacht. Ja. Dat is trouwens ook een wat moderne uitdrukking. Zou je, zeggen, want hij is natuurlijk een illusionist, dat hij ook zo taalvaardig is dat hij ons ook op een verkeerd taalbeen zet? Dat denk ik niet, Fris. Dat is wel heel ver gezocht. Ik bedacht het zomaar even. Hij heeft toch die heerlijke verliefdheid gevoeld. Ja. En wat natuurlijk ook überhaupt in veel relaties is, waarbij de een veel verliefder is als de ander. Niks zo vergankelijk dan roem. Ja, weer twee stukjes samen, ik denk. Een leuk contrast, hè? Ja. Aan de ene kant verliefder als de ander. Terwijl in standaard Nederlands moet dat zijn verliefder dan de ander. En het mooie is dat hij dan in niks zo vergankelijk dan roem. Pas je een hypocorrectie toe, want het moet zijn niks zo vergankelijk als roem. En dan maakt hij dan roem. Je hoort dat vaak, hoor. Dan proberen mensen toch... Nou, als en dan worden vaak door elkaar gehaald. Wordt vaak door elkaar gehaald, ja. Ja, en in Brabant is het zo dat eigenlijk iedereen bijna als zegt. Hè? Dat hoor je steeds meer, maar dat beter als, dat is zo wel sterk gestigmatiseerd, bijna net zo sterk als hun hebben. Nou ja, dat mensen gaan geest oproepen bijvoorbeeld, maar je kan ook de verkeerde oproepen. Weet je, hoe kan je dan checken dat het je opa is? Maar ik weet gewoon dat je dat niet moet doen, dat dat niet goed is. Weet je, je moet de doden überhaupt laten rusten. Als je net voor zo'n optreden wat ik doe, is heel eng, weet je. Adieu God van de EO is een programma waaruit we vaak uitspraken halen, hè, voor de TNA. Dit kwam in 2015, wat is je opgevallen? Weet je, Frits, weet je? Voortdurend zet hij er weet je tussenin. En dat is niet een vraag aan de hoorder. In de zin van begrijp je wel, of wist je dat al, of wat dan ook. Het is typisch een stopwoordje. Weet je, het is ook één geheel, het is niet weet je, maar weet je. Nou ja, ik word volgend jaar 50, hoop ik te worden. Eigenlijk heb ik een beetje natuurlijk zijn droom ook toen waargemaakt. Of hebben we dat samen waargemaakt. Twee uitspraken uit verschillende programma's achter elkaar gezet. Waarom? Ja, het zijn twee voorbeelden, er zijn er meer te vinden uiteraard, waaruit blijkt dat hij wel probeert precies te formuleren. Ik word 50, zeg je, nee, ik hoop 50 te worden. En ik mijn droom heb waargemaakt, of samen hebben waargemaakt. Samen is dus met zijn vader, die hem in het begin van zijn carrière ontzettend geholpen heeft en betrekkelijk jong is overleden. Ja, hij is taalvaardig. Hij is taalvaardig en vooral, hij is er niet vies van om zichzelf dan als het ware te corrigeren als hij een betere vorm kan vinden. Ik heb er nog één. Maar ik wissel juist heel erg die kleine dingen af met de grote illusie. Dus doe eerst een kleine act, dan daarna doe je een hele grote act, truc, illusie, hoe je het ook wil noemen. Het dal maakt de berg hoog. Ja, die vind ik mooi. Het dal maakt de berg hoog, precies. Hij zei dat in Met het oog op morgen. René Appel, het was weer een groot genoegen dat je hier was. Hartelijk dank, volgende week weer voor de TNA. Wij staan op het punt de taalstaat te verlaten. Maar hier aan grens Dr. Kelder en co. Ook daar bent u van harte welkom, dat weet ik. Ik wens u alvast een heel fijn weekend. Mooi schaatsweekend en voetbalweekend. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Week dicht 23 februari 2019. De geplaagde Groningers leven nu al jaren tussen angst en beven. Zelfs het KNMI laat ze in de steek. Omdat nu, na het doorrekenen, ineens bleek dat door al dat schudden ook de cijfers niet op hun plaats waren gebleven. 25 jaar internationaal strafrecht. Begonnen met de oorlog in Joegoslavië. Sarajevo schokte de hele dag onder de mortierinslagen. Maar inmiddels in zwaar weer. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy and no authority. Een interview met aanklager Serge Brammerts. Ik denk dat er geen alternatieven bestaat. Het is het enige internationale permanente strafhof dat we hebben. En wij moeten het steunen. Op NPO Radio 1. Argos. Straks om 2:00. Het nieuws van alle kanten. Geert Lagerveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkade over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkade.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland.